सुखवरण प्रभु नारायण हे, दुखहरण प्रभु नारायण हे, त्रिलोकपति दाता सुख धाम, स्वीकारो मेरे प्रणाम। त्रिलोकपति दाता सुख धाम, स्वीकारो मेरे प्रणाम, स्वीकारो मेरे प्रणाम प्रभु, स्वीकारो मेरे प्रणाम। मनवाणी में वो शक्ति कहाँ जो महिमा तुमरी गान करे हे, अगम अगोचर अविकारी निर्लेप हो हर शक्ति से परे, हम और तो कुछ भी जाने ना, केवल गाते हैं पावन नाम, स्वीकारो मेरे प्रणाम, स्वीकारो मेरे प्रणाम प्रभु, स्वीकारो मेरे प्रणाम। आदि मध्य और अंत तुम ही, और तुम ही आत्म आधारे हो, भक्तों के तुम प्राण प्रभु, इस जीवन के रखवारे हो, तुम में जीवे जन में तुम में, और अंत करे तुम में विश्राम, स्वीकारो मेरे प्रणाम, स्वीकारो मेरे प्रणाम प्रभु, स्वीकारो मेरे प्रणाम। चरण कमल का ध्यान धरूं और प्राण करें सुमिरन तेरा, दीनाश्रय दीनानाथ प्रभु, भव बंधन काटो हरि मेरा, शरणागत के श्याम हरि, हे नाथ मुझे तुम लेना, हाँ स्वीकारो मेरे प्रणाम, स्वीकारो मेरे प्रणाम प्रभु, स्वीकारो मेरे प्रणाम।